الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة پدی ترتیب کې اول سورت ته او په نزول کې پنځم پس د سورت مدثر نه ځکه اول سورت علق نازل شو بیا سورت قلم بیا سورت مزمل بیا سلورم سورې مدثر نو پنځم سورې فاتحه سورة فاتحة نمون زیاد تی چه منگویلیو چه کسرت دا اسماو دلالت کی فشرافت دا مسمع بانده مداردی فضیلت تی چه نمون زیاد تی شلو پوری لغزی دا سورة اخلاص هم ناول نوم د دې سورۃ الفاتحه فاتحه د فتح نه دی معنا کول اول شروع کول نو دیو جنو ته فاتحه وی چې په دې سره قران شروع شوی دی یا په دې سره موږ شروع کیږي نفاتحة ده قرآن مرتوي او فاتحة ده صلاتهم چهر ماندكي ده ذكر لازم ده ده تلاوت نصرف سورة الفاتحة ده معنى ادو امنمي فاتحة الكتاب كتاب ينه ده قرآن یا کتاب مطلب لوح محفوظ چې ټولو چې ام الکتب دي ځکه حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام سوګند کوي چې والذی نفسی بیده چماون ضلع فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها جو پا تمام آسمانی و کتابنو کے دس سورت ند نازل شوے نا تورات انجیل زبور کے انا قرآن کے ددی بالمثل شتے قرآن کے امدیر سورتو ندی ولیکن سورۃ الفاتحہ مثل پکې نشتا حضرت انس رضی اللہ عنہ چې موږ ناستو جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام سره ناستو نو سمع نقیزا من السماء جبرئیل علیہ السلام برا پاسمانونو کې د دروازې आवाज واورې د چکولاو شو نقیزن پر فاراسو سر اوچت کو فقال وی چې هاذا بابن فتح اليوم دا یو دروازه چې نن کولاو شو لم يفتح من قبله مخنوا کو لاشوی فنزل ملک لم ينزل قبله یو فرشترا کوزه شو چې دا چیرې نظر راغلی دنیا ته نن رااله فقال السلام علیکم سلام واچو او بیا نبی علیہ السلام ته وی چې اعطیتا بنورین لم یعطوهما قبلک تا ته دو نورونه الله درکل فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقره چې دا مخکې چاتنی ورکلی شوی سورۃ فاتحه او خیری دو سورتون و سورت البقره تا آمن الرسولون تر اخیر اپول نو دی مثال نو ذکو تا فاتحة الكتاب ہوئی چدا پا آغا ام الكتاب کے پا لوح محفوظ کے فاتحہ و حدیث رب کلاوی دو ذکو دریم نمیه دے فاتحة القرآن اجدا جدا شو د قرانم په دې سره شروع کیږي ابتدا کیږي او سلورم نوم یې دې ام الکتاب ټولو کتابونو ام اصل او بنیاد ان سمرا آسماني کتابونه چي دي تا دا غیر طولو اصل و بنیاد دے چی اوصل سلور کتابون نازل شیو تا غیر طولو علم و سلورو کتابونو کے او چی تورات انجیل زبور قرآن بیاد دیر طولو علم و قرآن کے او اب یاد قرآن علم و سور فاتحہ کے او خدا دې جوړک جداوی او سل سلورو کتابونو علم ټول په دې فاتحه کې الله جمع کړي ذکو تامل کتابو موي او په زمونو مې دې ام القران چې دې قران ټول علوم او ټول احکام ټول مسائل او دلائل په دې کې موجود دي اجمالا ترجمه سره بیا راځي دا غي نشان دي هی بکی قران کریم کې څومره علوم دي او ټول په دې فاتحه کې څنګه راځي مشوي دي اشبقم وافیا وافیا منا پوروالے وافیو تذکوی چیغٹول احکام دا دین دی پورکڑی دی یو دا مانا یا وافیو تفدی مانا سروی چې د قران ټول مزامین چې بیانې کی مقاصد او نازي صورت کې الله را جمع کړی او هم نوم یې دې کافیا د کفایت نه دې پوروالی ته ویل شي څه کو ته دانو مغستې شي چې بعضی منځونه داسې دي چې هغه کې صرف دا وې نمونځ کیږي دا کافی ده کنه بل دا صورت نشته قران کې چې دا و نه وي ایواز پاغي صورت باندې منځوشي نه دا صرف سوره فاتحه ته دا مقام حاصل لې چې بعضی رکعاتونو کې صرف دا ویل شي او صورت و سره نشي زم کولې دا کافی کنه هم یمنه ذاتم شافیه شافیه ام یا پا داما ناصر دی کافی شافی چبت دا سنگا تو مزامینو پا لحاظ سر او دا عبادات و نداغس دا علم پا لحاظ سر ام پورا دا او نم یم دے دے کنزو سورة الکنزو خزانہ ذکر دیر سپک راج مشوی دی علوم او معارف او احکام او احوال او نم نمی دے اساس اساس بنیاد تویلشی دیو مکان بنیادونه چې کې خوځېشي او من اسس بنیانه او من اسس بنیانه دا بنیاد دې ټول قران د پاره او سوره الحمد دا هم نوم دې سوره الحمد ذکر جی صفات دو لوحیت تی پکی کہ حمد دا اللہ صفات طویلی شی یا شوروی شوی دا پا الحمد سرا بلنو من دے سورت شکر ذکر کلمہ دا شکر پکی راغلے چا الحمد رب العالمین تر آخر دا شکر کلمہ دا انم یہ دے سورت الشکر یا یو بنده ده الله ده نعمت شکر ادا کوي سوره فاتحه وي شکر ادا شو ولوم یذ سوره الدعاء دغه حدیث کې راغلی او افضل الدعاء الحمد لله بهتر په دعاګانو کې الحمد لله ا دعای وته ولې ویلې زګه چې الله ویلو لئن شکرتم لازیدنکم تاسو کو زما شکر ادا کنو نعمت به تزیات کم نو کله چې یو بنده سوره فاتحه وی ذیک شکر ادا شو نو کله سوال نکوي نو الله ولا حاجت پر کوي دا داسې دعا ده ا دوی امدا چې ترتیب دی پکې د دعا طریقه ده پکې نو ځکه او ته دعا وایي ولنم یې دې صورت سوال ځکه دې کې الله انسان ته د سوال طریقه خي چې سوال دې طریقه نه پیژندلې نو سوال به څنګه قبول شي دې صورت کې به سوال چل خي بندتا چې دا سه سوال وکړي د الله نه قبل نمی ادے مناجات ذکر بندہ چودری کی مانزتا نو اللہ سر خبری شورو کی دیتا مناجات ہوئی مشورہ جرگا در راز خبری پدی کی دی کنا قبل نمی ادے سورہ تفویض وفویض امری الاللہ تفویض ذکر دے کہ بندہ اللہ سر وعدہو کی چھ بس مار سپری خودو ایاک نعبدو ایاک نستعین صرف ستا بندہ کی باکو ہمتا تبا عرصِ اللہ تا اس پارل قبل نمی ادے رقیہ رقیہ رقیہ دم توی دم حدیث د ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ هغه ویلو چې کنا فی مسیر لنا مونږ یو ځل په سفرو روان چې وکړي تورسیدنو فجاءت جاریۃن یو جنی را لا اووی چې ان سیدنا سلیم زمو مشر لړم چې چلے دے و ان نفرنا غیب او زمونږه سړی بار دی سوکشتیم نا فهل فیکم راق تازو کی دامگرشتے نفقاما مننا حدن ماہا دمونگن یوتن ورسر روان شو منگتا ہم پتا نوا دمی پیواجیو فبرئ صلی روغ موٹ شو فآتوا له 30 شاتن او وسقانا لبنا اغلی خدیرش بیزی ورکلی او پیم ولا ورکلو مونگا اسکل کنا سم قلنا بیا مونگا سلیتا ہوئی چی اکون تراقینا تا دمگره تا خمونگتا سنووی لی قال ما رقيته الا بام الكتاب او اذا صدم کریم سوره فاتحه را ته یادو ام الكتاب را ته یادو او بام الكتاب په دې می دم کو به وی چې لا تحدثو نور خبر مکه حتا نسال النبي چلور شو نبی دې سلام نه تاسو کو نو مونږ نه پویو چې دا دې مونږ له سرا کړو چې دا زمونږ لپاره حلال دی او که حرام دی نو چې رال نبی علیہ السلام ته بیان وکړو نو فقال غوی چې اقسمو لا مال تقسیم کړي او اضربوا لي سهما زما برخه پکې وکړي بس مونږ پوه شو چې دا خو د غنیمت مال خلق تقسیموي ادا پیغمبر پاکی پینزم ابرخائی نو بس دا پتاو لگی دا چه دا کافر و مال کستالاس تا پارا طریقہ را گئی نو اگا غنیمت تے او غنیمت کی دا حکم دے چه تقسیمی کی با پا پینزو قسم و سارکانا فانا للہ خمسہو ولی الرسول ولی ذو القربا براشکانا دا مبسوط لکلی دی چې دا کافر و مال که پارا طریقہ را گئے نو آغا غنیمت تے نو دا سوک پا دلیل کی نشی نوے ہاں ٹک دا پا دم باندے اغسطل جائز شوی دی زکا دم کے مطلب ثواب نہیں چې دا تلاوت کو مچے ثواب میں ہوشی تلاوت کو مچے دا سڑے جوڑ شی گولے والا ورکو ما انجکشن والا کوما نو ڈاکٹر چا انجکشن کی نو ثوابی کی گی دوسی مثال ستام دے بس کچھ صحیح دمی کا نخوا الفاظ دو شرک پکی نئی اذا قرآن ایتی یا کلماتی خیستا نو اغیس را دم اچولشی کسی در کلنو خیر دے تا غیر علاج کو دیتا علاج معالجہ وی اپا علاج معالجہ باندے خلق سمراخ لی دا دینی کار ندے دنیاوی کار دے دے نمو رقیہ دا دم صورت بل نمو صورت شفا ولی شفا علاج توی دیکھ اللہ شفا چولی دا ام شفا بدنی و جسمانی ام روحانی ولی صرف دا سورۃ الفاتحہ چې او یو گمراه انسان تا یو جاهل انسان تا په صحیح طریقہ هغه الله هدایت نصیب کی چې په صحیح طرز باندې وته وای کنه نو الله ته هدایت نصیب کی او دا غستر ګرنا کی او دا زلو کولاو کی اپوشی با خپلی غلطه باید دامونگ سکو او اللہ سوی شفا سورة صلات ورتوی ولی منز پتی باند کی کنا مختص سورة نور ورتوی ادا دو نمونه قرآن غستری سورة حجر کراغلیو ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم نو سبع مثاني جدا کړې دي او قرآن عظيم جدا کړې دي او اذا دواړه نمونه د سورۃ الفاتحه دي دا هم سبع مثاني دي و یا تنلی مکرر او مو ته قرآن عظيم ویلې دي نو نمونه او د سورۃ الفاتحه شلو یا د شلو نزیاتو یو ایش دو ایش تو پوری امام رازی و غیره ذکر کړی دی د سورۃ د فضیلت علامه ده قران کریم د هر یو سورۃ بمونګه پنځه خبرې خامخا بیانو او صرف بیانول نه اجرا به هم بیا کو چې د دې صورت ربط سره مخکې صورت سره او د دې صورت دعوه سره د دې صورت تقسیم سو حصے دی پکې دوا درې سلور حصے تقسیم او خلاصہ چې دې آسان مطلب پلندو الفاظو کې چې سره یو بل ته په ولاړ باندې بیان دي ناغه ته خلاصو وي او پنځم امتیاز چې هر صورت دبل نه ممتاز دي په خاصو خبرو باندې دا پنځم به هر صورت کې بیانول شي د صورت دبل صورت سره ربط او د مخکې صورت سره مناسبت او د صورت دعوا تقسیم خلاصہ امتیاز سورۃ الفاتحه کې سلور دی پنځم نشتا ځکه مخ کې دینه بل سورۃ نشتا په دې ترتیب کې چې مونږ هغه سره ربط او مناسبت وایو نو په دې کې وسلور خبرې بیانو تذی صورت دعوی تذی صورت تقسیم تذی صورت خلاصہ او تذی امتیاز تسلور بپا کی دعوی دی صورت الفاتحہ سلورم آیات کی دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین دے دعوی دا ام دعوه ده صورت ده ام دعوه ده توحید ده کل کل دوار یوشی په صورت که خواه کل کل جدائی ده صورت دعوه زان لی جهاد او صداقت ده قرآن اثبات ده قیامت وغیره او توحید پا کیومی جدائی جدائی او کل ده صورت دعوه او توحید دعوه یوشی وذې کې یو ودا دا هم دعوه د صورت ته هم دعوه توحید ده ایاک نعبد و ایاک نستعين او په سرین ویلې دي چې هغه شفا هم په دې کې ده په دې ایاک نعبد و ایاک نستعين کې ده چې په دې صورت سره الله دې یو بنده علاج کوي او مرض ته لري کوي صحت راولي نغه ټول پدې کې دي چې یا کنابود وای یا کنستاین هغه لوبي لوباب یې دارې مغز یې دارې ښا تقسیم یې څنګه دی نذری حصی دی پدې کې خدا حدیث کې عمر اغلیو نبی علیہ السلام ویلو چې الله رب العزت دا تقسیم په خپل کړی دی او الفاظ زادی چې قسم تو صلاتا بینی و بین عبدی ما مون تقسیم کړی دی بنده سره تقسیم می کړی دی مزمرات ته دا فاتحه او کنا دینم صلاتو کنا فاتحه یا دولخه بیا ور پسې دا راغلو چې اذا قال العبد الحمد لله وقال الله الحمد لله رب العالمين وقال حمدني عبدي الله وي چې بنده زما حمد وي ها کمال وکړه ما حمد وي او چې وي چې الرحمن الرحيم ملاوي اسنا عليا ګور په مې سناوي اجبیاوی مالک یوم الدین اللہوی مجدنی عبدی بندہ زما بزرگی بیان کړه کمال وکړه زما بزرگی بیان کړه مالک یوم الدین او چې بیا وی چې یا کنا بوذو و یا کنا استاین الله وی چې هاذا بیني و بین عبدی دایسا زما او د بندمینس کې مشترک ده ولی دی عاجزی کوي او زو ته معافی کوم دا زما او د زمین کې هغه مناجات ته ښا چې دې اقرار کوي چې یا کنا بوذو خاص تا بندګي وکم ما خو نوې پیژندلې ما خو سو پیژندې چې الله هم ته رب هم ته رحمان او رحیم هم ته مالک هم ته نو چې څه دینه هټول نو ما پیژندې یا کنا بوذو تا بندګي وکم او یا کنا استعين که ضرورتي نو تا ته باواز کوم استانه مدد غواړم نویوی چهازا بینی و بین عبدی دا زماز بندمیند که مشترک دا او دا غمق کیسا خاص دا اللہ وکنا او چهوی چه دن السراط المستقیم نالاوی چهازا لی عبدی و لی عبدی ما سعلا دا ای سبا که زماز بنده دا اچه دی سوالی نوار کن با ناولی ایسا خاص دا اللہ تر مالک یوم الدین پوری دوی مئیسا مشترکا چی بند اقرار کئی لقبل عبادتا و دے استعانتا اللہ علم او اللہ قبلی او دریم خاص دا بندہ زکا سوال لے نو سوال خوال اللہ نکئی بندہ سوال کئی بندہ جتی ضرورتی نو دی که سوالو لا خاص شوا بنده پوری ده تقسیم شو دری اسیو تو تقسیم شو خلاصه سدا لن مطلب مختصر الفاظو کی ده سورة الفاتحہ خلاصه وی رات بیان کا خلاصه سدا تعلیم المسئلہ ده سوال تعلیم ورکی بنده تاللہ فدی کی چګور سوال کوا خو مخ کې سوال زدکا دعا غواړه خو مخ کې دعا زدکا دوی نه زکړي او دعا نه مني په دعا غوښک نه مني چې چا زکړي نه تا زکړي نه ها اول دا چې الله صفاتونه او بیان کې ذکرونه باو کې او سنا باو وې سمر جستان کی سبحان اللہ الحمدللہ ولا بیا خپل عاجزی بیان کی چې الله زه خډیر کمزورې ما نیمګړې ما او محتاج ما عاجز ما غریب ما انی کنت من الظالمین دا مطلب د انبیاء په دعا کې کنا ظلم معنا خپل تک عاجزی وا احتیاج نو بیا ما سوال کې نو مالک یوم الدین پر د الله صفاتونه شو یا کنا بو یا کناستاین کې د بندا عاجزی شو نو اهدنا الصراط المستقیم نو سوال شروع شو او دیم ورته وای چې سوال غوري اول د ایمان سوال کاوه دنیا برستوي ښا اول د دین سوال کاوه چې دین راغنه دنیا به ورپسې راځي ایمان راغنه نور به ارسو ورپسې راځي د خلاصه و تعلیم المساله د سوال طریقه دا خلاصه سوره فاتحه د سوال طریقه او امتیاز دا صورت ممتاز دی د نورو صورتونو نه په یو صفت سره چې هغه اشاره ده د ټول قران مزامین ته چې قران کې څومره مضمونونه بیانې کی او څومره احکام پکې بیانېږي حدیث صورت کې هغه ټولو ته اشاره ده فلان کې اکثر بیانېږي سلور مزامین چې دا نقل دي د حضرت علی کرم الله وجهونا قرآن کې سلور مزامین سلور مقاصد عالیه د الله وحدانیت د انبیاء او رسالت د قرآن صداقت او اثبات د قیامت دا سلور مزامین دي غټ غټ په قرآن کې نه ځکه سلوري سي شوي دي د وجه نه کنه تا ذا الله وحدانيت فضل تراغله سوره فاتحه کې کنه چې الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم قیامت پکې راغله مالک يوم الدين او دغه سي د انبیاء او نبوت پکې راغله دي چې سورات الذین انعمت علیهم منعم علیهم سوق دي انبیاء کرام دا پکې راغله د قران ذکر اهدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم نمرات قران دی وسلور والا پکیراله چکم بیانېږي اټول دویم قول امداد چې شپږ مزامین پکې بیانېږي سلور دغه الله وحدانیت او د انبیا او د نبوت دا قرآن صداقت و اثبات دا قیامت و او پنځم احکام دا شریعت او شپږم احوال دا فریقینو سعداء اشقیاء نیک بخت خلق بدبخت خلق شپږ مزامین ښا ادا ټول په سورې فاتحه کې موجود دي توحید پکې وو الحمدلله قیامت پکې وو مالک یوم الدین صداقت د قران پکې وو صراط مستقیم او داسې احکام ایاک نعبدو ټول په دې کې رااله ټول فقہ په کې رااله ښه ځکه فقہ کې سدي د طهارت نه چې واخلې نو کتاب الصلات او کتاب الزکات او کتاب الصوم او کتاب الحج حقوق الله بیا ورپسې کتاب نکاح طلاق عتاق او حدودو پکې بیان شوی او دغسې کتاب السیرو او کتاب البیوع اجاراتو دا ټول دي کنه دا ټول په یا کنه عبدو کې راځي احکام دي ټول کنه احوال د سعادت او د نیکو خلقو صراط الذین انعمت علیهم او اشقیا بدبخت خلق غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا شپږ مضامین شاول اللہ رحمت اللہ علیہ نور چدا قرآن کی بیانی اوغا سورہ فاتحہ کی رالو ندی کی اشارہ شو دا قرآن طول و مضامین تا او بل سورت دا سی نشتا دا جاوی کی اشارہ دا قرآن مضامین تا ندی امتیاز دے نو خان امتیاز دیو انسان د هدایت ته پار دا صورت څنګه کافی دی اسی ترتیب یې وای چې انسان کله دنیا ته راځي نو دې ستا محتاج دی الحمدلله خالق ته د الله معنا خالق شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله تعالی هغه دا ویلو او د خپل شیخ نه نقل کړو چې الله معنا خالق دا په کومه قاعده سره دا ویو قاعده ده په عربیت کې چې ذکر د اسم او مراد د وصف مشهوره کله دا سکی ښه کله زنم نمراد صفات واغسته شي نم نمراد کیږي غا صفات تمراد کیږي وصف مشهور چټیر مشهور شوی دمره چې غا سړی څوک په نم نه پیژني اپ صفات یې پیژني بیا خلق چې غا نم ذکر کینو سړی ته نمراد کوي غا صفات یې ته نمراد کوي ښا لکه خلق وی وی پلانے خو حاتم تائی دے نو حاتم تائی خو یو سڑے ہو نو بل خونشی کہہ دے اگر سنگا حاتم تائی کہہ دے شی حاتم تائی خو نمو دے یو سڑی مور او پلار والا یخے ہو اگر سڑے ہو اگر تلے دے دنیا نا پجاہلیت کے او خوازی مسلمان شو عادی واقعہ برازی انشاء او خلق وی پلانې حاتم تای دی پلانې ها دا داغه د نوم نمرات داغه صفت ذکر کی سخی سخی ها داغه یو صفتو سخاوت چډیر سخی و ها نوم ذکر شی عمرات نه صفت غستې شی ولی هغه صفت دومره مشهور شی چې په نوم یې غلبه کړی ها دا مثال شو یا دا خلق وی کنا غلطی کئی خو خیر عرص چی خو دی خو چی دا چا بہادری ذکر کئی کنا اور ڈیر زور اور نوی شیر علی سیب دے علی که دا اغنم شیر علی سیب نو خو دا اغنم خو علی ہو رضی اللہ عنہ علی ابن ابی طالب ہو خودی بس پدی مشور کردے اس پتن لگی دا شیر علی و سر دا کم زین مر گرے کردے نشیر علی خو یو واغتلی د دنیا نا نو ار یو سنگا که دیشی خخا مراد تینا شجاعت اخلی بہادری او نو بہادری خو یو صفت تی پارچا کی رات لیشی ذکر دا علی امراد تینا شجاع بہادر وصف مشهوره نو دیو جنا دا مقوله مشهوره دا هرچا چی ویلی دا چی لکل فرعون موسا دا هر فرعون دا پار خدای موسا پیدا کئی دا سنگا فرعون خو یو فرعونو لان موسا علیہ السلام یو پیغمبرو لان بلکم دی ننا امرات تینا غصیبت چی فرعون باطل پرستو او موسی علیہ السلام حق پرستو نو دا جملی مانا داشوا چی هر باطل لا اللہ حق پیدا کئی نم ندے مراد وصف مشہورت مراد دی دغسی دا اللہ نمراد خالق دے وصف مشہورت دی اوی دا دیر قیدی لان دی را دی نو بندہ محتاج ہو چی دا وسنگ دنیا ترازم نو اللہ راوست کنو نو خالق اللہ شو ورپسی بیا محتاج ای خواه توبه توبه خوراک تا محتاج ای چاو تا تعلیم نی ورکلی چه تبا خوراک سنگ غواری اگر که اللہ فطرتی تعلیم اچو لده کنی ماشوم تا چاسوی لده چه توگی شین تبا سچل که اگر اللہ فطرتی تعلیم کلی چه جالا چه جولی که بس پخپلو اتا تا روٹے ملوشی نو تربیت ایسو کئی اللہ رزق والا پیدا کرے داغ مناسب پیدا کرے لطیف رزق پیدا کرے چلے و تخول دے انسان نا که جانور دے کچھ پیدا شی دا مورا نخپی زان دا رو روک لکی او دغا زیت زان رسی خوا دغا زیت چا خولو رب العالمین تربیت ایم کئی اوگے نپری دی تگے نپری دی بل چاہتا بیا رو رو چلویشی کنا نو دے پدی ارمان کی چیرہ بزا زبا مشرکی گم اخو چیز سشی مشری بکو ما دے کورا کد محلی کد کلی کد علاقی کنا کد صوبی چی سرانا جوڑ شی ہوئی نو اوی مورم ما تبیا بیاوی چیرہ زما دا ارمان دے چته د پاکستان وزیر اعظم شوې وای دی به خو بس دا خو یې ته خنډ دی ویلی ښا دا خو یې ته په غضب تا کولی ته ته دعا کوله بل دعا نه و نو الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان دا مهربانه ده الله سره دی ښا کته په دین کې مشرکی چې عالم شوې قاری شوې مفتی شوې قاضی شوې شیخ شوی دا خو مرتبی دی کنه اګه تا په دنیا کې مشرکین دا بل څوک نشي کوله الرحمن الرحیم ارسه دی وکړو اوس ضرورو بدن کار پرې خو دو اوس به دنیا نه رخصتېږي بیماری برازي موت برازي نو مالک یوم الدین ذمہ وار شته کنه تا تر سغم دی چه دا دور کارونه کول نو دانشی کوله بیغمه که نا مرگ با امراش دیر پاسانه طریقه اوار سباوشی نو یا بنده تا چا پیدا کرن؟ اللہ تا لسوک رزق در کئی؟ اللہ تا لدا برکت چا در کرده؟ خدای دل دیر لوی برکت در کرده نور دیم خدای زیاد کی دواگانه و تخلق کئی کنا تا برکت غنده دوی دا اللہ در کرده او د صحت او د مرض می ذمہار د سوک د الله نو ته دا بل چاته ولې आवाज کوي چې د بنیر غوسه یا د بغداد یا خدای توبه لوې زوانه دا څه کوي هغه د لس کړی دي ارس الله کړی دي او ته ده خو د تعالی نور نذیت کړی چزمکه زما ده اسمان زما ده انور زما ده ارس زما دي او بو زما دي هوا او ارسو تا محتاجی نو ماو پی جنکن نو چی اخیار و اقل مندو ناغوی چی یا کن عبود بس زخو پوشو ما زخو بچاری دبلچا بندگی نکو ما دبلچا درگا تا بنظم دبلچا دربار تا بنظم ای یا کن عبود و ای یا کن استعین اکا هر سو ضرورتی نو اللہ کولی شی خواستانا مدد غارم خواه ادمره پوه شو چې که حج لذي که عمرې لذي نو دنیا سوال نه کوي وی دنیا خدا او چې تیر شو د ایمان سوال کوي اهدنا الصراط المستقيم دا دا سوال دا طریقه ده چې یو بنده به څنګه پوه کوي دی به د خپل جهل نه د خپل شرک نه او د دې غلط عقیدې نه د دې باباګانو نه به څنګه خلاصې په دې طریقه به خلاصې چې ځان لیکینې او ګوتا او تګرځې په کرخه باندې چې دا دې کې تا تداوي دې کې تا تداوي وستوای چې تاسو وایم غیر وړل ازلی بدبختی کنه چې او په دې باندې موږ نه پوهیږو نو دې کې زبردست تعلیم دی په دې طریقه باندې مونږه دې سي په مخ کې وینو هغه بیا تاسو دا او دا غی نه تاسو کو هغه به مونږ سره نشته کنه نو سورۃ الفاتحه سلور خبرې بیان شوې اور سره ترتیب ذکر شو د هدایت په باب کې انور چې د دې کوم علوم دي چې الله به راځي مکړي او د حضرت شیخ یو خاص خبره چې سمت الدرر کې ذکر کړی داغه او بیا د قران پر وړاندې کې د دې د هرې جملې چې الحمدلله مونږ وایو صفاتنا د کمال خاص الله لرضي ناسب وایو د صفاتنا د کمال به ثابتو د قران نه ښا تابع ان شاء الله سبق سی